problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8, czas na serwis Trójki. Informacje przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. By wyrazić wdzięczność Polsce i Polakom, jutro do Warszawy przyleci prezydent Ukrainy. Od dziś Finlandia oficjalnie w NATO. Ogień pokoju Igrzysk Europejskich 2023 przekazane Polsce. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedzi jutro Warszawę na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Będzie to pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od agresji Rosji na Ukrainę, mówi minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk. Pierwsza oficjalna oraz pierwsza, o której komunikacja jest prowadzona, zanim ona się rozpoczęła. A myślę, że jeszcze szereg innych zdarzeń spowoduje, że to będzie bardzo istotny cykl spotkań. Z ukraińskim przywódcą oprócz prezydenta spotka się także premier Mateusz Morawiecki. Na pewno będzie to dalsza mobilizacja. Myślę, że to jest jeden z celów pana prezydenta Zełenskiego. Mobilizacja innych krajów europejskich i pozaeuropejskich do wsparcia Ukrainy. Mówienie głośno o tym, jak ważne jest wsparcie dla Ukrainy właśnie teraz, po to, żeby mogła obronić się przed agresją. Natomiast takich tematów do rozmów jest przecież bardzo wiele. W planach prezydenta Zełenskiego jest też otwarte spotkanie z Polakami i Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. Współpraca gospodarcza między Polską a Ukrainą będzie jednym z tematów rozmów podczas jutrzejszej wizyty w Polsce Wołodymyra Zełenskiego. Już ponad 2000 polskich firm jest zainteresowanych odbudową Ukrainy po wojnie, mówił w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. To jest rynek, który będzie z pewnością dla polskich firm bardzo atrakcyjny. Dzisiaj już mamy ponad 2000 firm zainteresowanych tą współpracą, które się do nas zgłosiły. My z nimi w stałym kontakcie jesteśmy i wspieramy je także po to, żeby ułatwiać im wchodzenie na ten rynek, kiedy to będzie oczywiście możliwe. To jest duża szansa na to, że te relacje, bardzo dobre relacje polityczne, przerodzą się także w bardzo dobre relacje gospodarcze z korzyścią dla polskich firm i z korzyścią dla polskiej gospodarki. Władze w Kijowie oszacowały koszt odbudowy Ukrainy na 750 miliardów dolarów, ale z każdym dniem wojny ta kwota rośnie. Finlandia od dziś oficjalnie stanie się członkiem NATO, a jej flaga zostanie wniesiona na maszt przed kwaterą główną. Wejście Finlandii do sojuszu było możliwe, bo procedura ratyfikacyjna dokumentów akcesyjnych została zakończona. Ostatnim krajem, który to zrobił, była Turcja. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że to kluczowy moment w historii sojuszu. To będzie historyczny i wielki dzień dla NATO, ale także i Finlandii, która stanie się 31. krajem członkowskim. To okazja do świętowania i podkreślenia znaczenia tego wydarzenia. To będzie dobry dzień dla bezpieczeństwa Finlandii, bezpieczeństwa nordyckiego i całego sojuszu północnoatlantyckiego. Finlandia składała wniosek o przyjęcie do sojuszu razem ze Szwecją. Jednak zastrzeżenia Turcji co do współpracy dotyczącej walki z terroryzmem sprawiły, że dokumenty dotyczące wejścia Szwecji do NATO nie zostały jeszcze ratyfikowane. Ogień pokoju Igrzysk Europejskich 2023 przekazany Polsce. W Rzymie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i polskich multimedalistów olimpijskich odbyła się uroczystość przekazania ognia, będącego symbolem imprezy organizowanej przez Kraków i region Małopolski. Jak podkreślał prezydent, w rywalizacji sportowców w Polsce nie wystąpią reprezentanci Rosji i Białorusi. Chciałem ogromnie podziękować panu przewodniczącemu Europejskich Komitetów Olimpijskich. Chciałem podziękować ogromnie wszystkim państwu za decyzję o tym, że odbędą się one bez udziału przedstawicieli Rosji i Białorusi. Rosji, która dzisiaj jest państwem napastnikiem, agresorem, która wywołała wojnę na Ukrainie i reżimu białoruskiego, który ją wspomaga. Na przełomie czerwca i lipca w Polsce rywalizować będzie ponad 7 tysięcy zawodników. Będą oni reprezentować 48 krajów, a sportowa walka rozegra się w ramach 29 dyscyplin. Sieć wodociągowa w Bielsku Białej nadal jest zanieczyszczona. Od kilku dni mieszkańcy nie mają wody zdatnej do picia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Bielska Prokuratura Okręgowa. Jak mówi jej rzeczniczka Agnieszka Michulec, badane są dwa wątki sprawy. Pierwszy kierunek, jaki został wskazany w tym wszczęciu, to jest spowodowanie 29 marca 2023 roku w Bielsku Białej zanieczyszczenia wody w nowo włączonym, remontowanym odcinku magistrali wodociągowej substancją chemiczną trującą w postaci styrenu. Dzisiaj już to wiemy i to jest jeden kierunek tego postępowania. Drugi kierunek tego postępowania to będzie sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach w wyniku uszkodzenia urządzenia użyteczności publicznej dostarczającego wodę. Jeżeli śledczy udowodnią, że do zdarzenia doszło w sposób nieumyślny, sprawcom grozi do 8 lat więzienia. Od czerwca słynna piramida Cheopsa będzie zamknięta dla turystów. W tym czasie w Wielkiej Piramidzie będą prowadzone prace konserwacyjne w ramach Państwowego Programu Ochrony Zabytków. Piramida Cheopsa powstała około 4,5 tysiąca lat temu. Składa się z 2 300 tysięcy kamiennych bloków. Obok niej w Gizie znajdują się też piramida Chefrena i mniejsza piramida Mykerinosa. Egipskie piramidy odwiedzają rocznie 4 miliony turystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na wschodzie, około 3 w centrum, do 5 na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat około minus 2 stopnie Celsjusza, tyle może się pojawić na termometrach. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w Warszawie ciśnienie wyniesie w południe 1008 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Już prawie 6 minut po godzinie 8. Czyli trzecie okrążenie. Rozpoczynamy. Witają się z Państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. Dzień dobry. Czy John Porg już do Pana dzwonił? Jeszcze nie, jeszcze ale nie dopiero go odkryłem, więc być może nie ma jeszcze do mnie telefonu. Natomiast tak jak sobie rozmawiamy o różnych zdobyczach i innowacjach technologicznych, to już czat GPT się do mnie odezwał. Także kolejna propozycja kolejnego artykułu na ten temat. I akurat w tym artykule było dzisiaj napisane, że w tym roku sztuczna inteligencja będzie nie do odróżnienia od ludzi. No to fajnie, to pozdrawiam. Już taki stopień wtajemniczenia. Jakby coś, sztuczna inteligencjo, my się nigdy ciebie nie czepialiśmy. A jeśli chodzi o Johna Porka, czyli pana świniaka z TikToka, to i tak się do pana nie dodzwoni. Dlaczego? To pan się dowie. To ja za chwilę sprawdzę. Proszę państwa, a my dzisiaj o przeciwnościach, które się przyciągają, o takich sytuacjach z naszego życia, ale też różnych historiach filmowych, literackich, muzycznych i kulinarnych, które niby wydawałoby się na pierwszy rzut oka do siebie nie pasują, a jak je się zestawi, no to bajka. Tak jest. Mam taki duet w życiu, że Matko Boska, nikomu nie życzę. Najpierw moja kochana żona, która ustawia mnie po kątach, a gdy coś nie wyjdzie tak, no to wiadomo, gdzie leci. No do swojej teściowej. A teściowa, czyli moja mamusia, zamiast mnie bronić, to mi jeszcze dołoży. Także mam teraz dwie takie hetery. No jeżeli chodzi o filmy, to skojarzył mi się Flippy Flap. No tak, tak, tak, oczywiście. My też pytamy o takie nietypowe połączenia, że na początku wydawać by się mogło, że to są dwa różne światy, a jednak w pewnym momencie zagrało i te dwa światy się połączyły i stworzyły zgrabny duet. Ogórek kiszony z majonezem na przykład. To jest moje ulubione połączenie, które odkryłem jakiś czas temu i bardzo fajnie. Ale nie najgorsze, muszę powiedzieć. A próbował pan? No, zachęcił mnie pan. Zachęcam. Ma drugie śniadanie, tylko nie oby sam ogórek kiszony i wspomniany majonez. Ale wie pan, skąd musi być majonez? No, to no, żeby była jasność. Ja innego majonezu nie biorę pod uwagę w ogóle. Proszę państwa, a jakieś słuchaczy ulubione duety mogą być też kulinarne. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na telefony. A muzycznie Shania Twain. W Trójce już teraz. They were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular, original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? your car good night. Now come on, baby, tell me, you must be joking, right? Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but how you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh, no, you think you're cool, but how you got the touch? Nah, nah, don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm on the long, cold, lonely nights. That don't impress me. To pytanie bardzo ważne, które zadajemy od rana. Czy da się życie z kimś, kto całkowicie się od nas różni? Dwie osoby z dwóch różnych planet to może być mieszanka wybuchowa albo przepis na sukces. Bo w końcu podobno przeciwieństwa się przyciągają. Czy tak jest naprawdę, tłumaczy psychoterapeutka Ola Plewka. W badaniach wychodzi raczej, że o ile przeciwieństwa faktycznie się przyciągają w myśl słynnego powiedzenia, to trwałość związku nie zależy już od przeciwieństwa, od podobieństw. No i to szczególnie w takich fundamentalnych kwestiach, jak na przykład właśnie wychowanie dzieci. Możemy być różni w takich drobnych kwestiach i to najczęściej dość dobrze wpływa na związek, ale jeżeli nie jesteśmy podobni w takich fundamentalnych, no to wtedy jakby jest mniejsza szansa, przynajmniej według badań, na to, że się dogadamy. Par, które teoretycznie niezbyt wiele mają ze sobą wspólnego, nie brakuje też w showbiznesie, o czym opowiada dziennikarka lifestyle'owa Anna Lewandowska. Myślę, że takim spektakularnym przykładem jest Kate Blanchett, o której jest ostatnio bardzo głośno, bo Kate na przykład kiedyś była wegetarianką, próbowała swoją całą rodzinę namówić na ten sposób odżywiania i dzieci, i męża, a mąż wtedy powiedział nie. Ale cóż, są zgodnym małżeństwem od wielu, wielu lat. George Clooney, aktor i chyba jeden z największych amantów Hollywood, z kolei wybrał sobie za żonę jedną z najsłynniejszych adwokatek na świecie, czyli Amal. Wielu nie wierzyło w ten związek, jak się okazuje, te przeciwieństwa, ten showbiznes i ta twarda nauka i walka o prawa człowieka jednak okazało się sukcesem. To może jednak da się mimo tych różnic? Oczywiście, nie jest to niemożliwe. No i tutaj z pomocą wchodzi terapia par, ewentualnie terapia indywidualna i generalnie to, czy ludzie po prostu chcą się dogadać i czy są w stanie jakby przejść trochę ponad tym, że na przykład osoba partnerska ma różne nawyki żywieniowe. Myślę, że wiele jest takich związków, gdzie właśnie w showbiznesie ktoś jest na świeczniku, a ktoś inny woli być zupełnie z dala. I tak samo postrzegam nawet swoich znajomych. No, humaniści wiążą się na przykład z ludźmi, którzy uwielbiają fizykę kwantową. Więc takie przeciwieństwa też potrafią się przyciągać i najważniejsze, żeby ta miłość była. Czyli jak się postaramy, to wszystko jest możliwe. No i trzeba się tego trzymać. Bo no, to jest najważniejsza puenta. Bartosz Bielecki. Ile pan się postara, tyle pan otrzyma. Nasz reporter. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na państwa refleksję po tej informacji zebranej przez Bartka Bieleckiego. Aż ciekaw jestem, co państwo do nas napiszą i o czym opowiedzą. Czekamy. Opowiesz, nowość opowiedz mi, czy w nich na nowo się pojawiam. I nie poniosę ci, nie zamykaj drzwi, bo już zaczęło padać. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na bok wrzucę cały świat, już szkoda mi. I pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na poprzedzę cały świat, już szkoda mi bez ciebie, z tobą. jak chcesz ułożyć każdą z planet, by w końcu poczuć dreszcz i nazwać nierazwane. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na porzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam w tobie mam odpowiedź, na wrzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. I wiem, że jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na wrzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na wrzucę cały świat, już szkoda mi. Ja chciałam powiedzieć o dziwnym połączeniu, które stosuje mój syn. Każdą zupę jest z paluszkami. Nie wiem, o co chodzi, ale jemu to smakuje. I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Imagine Dragons. W trójce na 20 minut po godzinie 8. Tak jest. No dobrze, to w takim razie czas na Państwa telefony. Kwestie duetów takich, które jakby pozornie nie sprawiają wrażenia, że będą pasowały, a później zaskakują całą planetę, a może i galaktykę. To oczywiście nie w obrębie pojedynczych bytów, ale wydaje mi się, dla mnie było to niebywałym zaskoczeniem zestawienie amerykańskiego Aerosmith z Run DMC. Dwa osobne światy muzyczne, jakże odległe, można powiedzieć, tak? Może dzisiaj odrobinkę mniej, bo ten przykład później zachęcił innych do eksperymentowania, ale to było coś niesamowitego, jeżeli chodzi o wykonanie tej piosenki Aerosmith, Walk This Way. Walk This Way, 1986 rok, 11 lat po wydaniu albumu Aerosmith, Run DMC. I jeszcze oczywiście producent pewnych butów na pierwszym planie, bo kojarzy właśnie ten teledysk z tymi sportowymi butami, które się pojawiły i w ogóle stało tą stylówką, która się wyświetliła w tym teledysku. Takie połączenie właśnie też modowe nastąpiło, bo z jednej strony rockowi artyści, czyli skóra, a z drugiej strony dresiki, sportowe buty i duży, ciężki łańcuch na szyi. Tak to wyglądało i też sprawiało, że to połączenie no, w pewnym sensie szokowało. Bardzo tak dziękujemy można. Za ten telefon i za przypomnienie tej kolaboracji Run DMC i Aerosmith Walk This Way, a na antenie trójki no, zespół, grupa, która też miała kilka ciekawych kolaboracji na swoim koncie, ale sami brzmią też idealnie. Republika. I właściwie do dziś wielu artystów wspomina Grzegorza Ciechowskiego. No i inspiruje się też tą muzyką. I to, co im dał. Gdzie oni są? Zabawa! zaproszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a do kiedy są te przeceny na święta? Te w Media Expert? No do soboty, Barbara, do soboty. No to na co my jeszcze czekamy? No już patrzymy, wybieramy i kupujemy. Ostatnie dni przecen na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach. A do tego pierwsza rata gratis i 20 rat 0%. RSO 0%. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Czy da się usłyszeć historię? Bawić się nią? Obejrzeć? Doświadczyć jej? Poczuć? Dotknąć? Zagrać? Przeżyć? Tak, poznaj nowy wymiar historii. Kongres Pamięci Narodowej IPN. 13-15 kwietnia PGE Narodowy. Nowe technologie, wystawy, nauka, kultura i przyszłość. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Ogrodujesz? Cenowych okazji poszukujesz? Masz to w Brico. Teraz w Brico Marché. Moc kuponów na start sezonu. Tylko do 8 kwietnia. Kosiarki, podkaszarki i inne sprzęty ogrodowe w promocji z kuponem 50, a nawet 150 zł na kolejne zakupy. Masz to w Brico. Jak zawsze najtaniej. Zespół Jelita Drażliwego potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. Jak nie biegunka, to zaparcia. Jak nie ból brzucha, to skurcze i wzdęcia. Nigdy nie wiesz, czym i kiedy cię zaskoczy. Problem wydaje ci się znajomy? Skutecznym rozwiązaniem może być Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Ibesan. Teraz taniej w opakowaniu ekonomicznym. 60 kapsułek. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Ostatni raz przenosimy się na polskie drogi. Jest z nami Anna Jabłońska, Polskie Radio Kierowców. Cześć Aniu, jak sytuacja? Cały czas mamy utrudnienia na autostradzie A2 w stronę Świecka między węzłami Nowy Domyśl i Trzciel. Po wypadku zablokowany jest prawy pas, przejazd tylko pasem lewym. Cały czas obowiązuje też objazd tego miejsca drogą krajową 92 w stronę Świecka od węzła Nowy Domyśl do węzła Jordanowo. A2 korkuje się przed Warszawą na węźle Pruszków. Kierowcy zwalniają na wysokości MOP Brwinów. W samej Warszawie korki na trasie S8, przede wszystkim na jezdni w kierunku Wrocławia. S8 korkuje się też na dojeździe do Warszawy na S2. Noga z gazu w okolicach węzła Opacz. W Krakowie korek na autostradzie A4 między węzłem Południe i Skawina. Autostrada A6 w Szczecinie. Tam utrudnienia po wypadku są na 8 kilometrze. Ruch w stronę granicy państw odbywa się tylko jednym pasem. Duży korek na S1 na dojeździe do węzła Brzęczkowice w Mysłowicach. Za to jest od strony Dąbrowy Górniczej, a kierowcy tracą w nim nawet pół godziny. Radio Nawigator Trójki. To była Anna Jabłońska. Bardzo dziękujemy za te informacje. A u nas skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Romuald Wójcik. Co najmniej jedna osoba zginęła, około 30 zostało rannych w katastrofie kolejowej w południowej Holandii. Pociąg pasażerski uderzył w pozostawiony na torach sprzęt budowlany. Przedni wagon wykoleił się i wjechał w pole, drugi przewrócił się, a w trzecim wybuchł pożar, który na szczęście został szybko opanowany. Rzecznik miejscowej straży pożarnej poinformował, że 19 osób zostało przewiezionych do szpitali. Niektóre są w ciężkim stanie. Kontynuacja rządów Prawa i Sprawiedliwości jest gwarancją realizacji programów społecznych, powiedziała w Polskim Radiu 24 europosłanka PiS Elżbieta Rafalska. Podkreśliła też znaczenie programu 500+ w kontekście politycznej wiarygodności. Ta postawa bardzo się wśród Polaków utrwaliło i w tym sensie ludzie są spokojni. Natomiast jeżeli krytyka naszych programów, nasze propozycje bądź próby przebicia naszych ofert są oderwane od realiów polskiej rzeczywistości, no to budzi to nieufność, żeby nie powiedzieć, że czasami nawet niechęć i wrogość. Elżbieta Rafalska dodała, że obecnie kształtuje się nowy program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Słuchowisko Teatru Polskiego Radia To Słowo Marty Rebzdy zdobyło pierwszą nagrodę na tegorocznym festiwalu International Audio Drama Festival w Canterbury. Opowiada ono o wysiedleniach dzieci z Zamojszczyzny w czasie okupacji niemieckiej. Przypomina też o niezwykłej roli Róży i Jana Zamojskich, którzy uratowali z hitlerowskiego obozu w Zwierzyńcu 460 dzieci, mówi reżyser słuchowiska Waldemar Modestowicz. To w ogóle historia zupełnie niesamowita i też zapomniana. Nie mówi się o tym, że no właśnie oni własnym sumptem postanowili uratować małe dzieci. Przecież tam te rodziny były wielodzietne, więc jak wysiedlali całe wsie i pakowali ich do obozu i tam oni żyli w skrajnie jakichś nieludzkich warunkach, głodowali. Więc to, że oni własnym sumptem tam się pojawili, wyprosili u tych władz niemieckich, żeby pozwolili pomóc i uratowali od zagłady kilkaset takich małych dzieciaków. To słowo powstało w Teatrze Polskiego Radia i miało swoją premierę 27 listopada na antenie programu pierwszego. Kolejne wiadomości w Trójce o 9. Przed nami serwis sportowy i Krzysztof Łuniewski. Po meczu w Mielcu nie było zadowolonych. Stal i Jagiellonia walczą o utrzymanie w PKO Ekstraklasie i wczorajszego wieczora podzieliły się punktami. Było po jeden. Tak to spotkanie wyglądało z perspektywy trenerskiej ławki gości, mówi Maciej Stolarczyk. Mecz zaczął się dla nas bardzo dobrze. Strzeliliśmy zaraz na początku bramkę. Myślę, że tą kontrolę nad meczem mieliśmy w szczególności w tym pierwszym fragmencie sporą. Zespół z Mielca nie mógł nam zagrozić. Co z kolei odmieniło się zupełnie w drugiej części meczu. Źle weszliśmy w to spotkanie z mniejszą ruchliwością, z mniejszą aktywnością i przez to zostaliśmy zepchnięci do obrony. Dzięki temu też Stal Mielec strzeliła bramkę i później miała swoje sytuacje. Mówił Maciej Stolarczyk. Jagiellonia dzielą od strefy spadkowej 2, Stal 3 punkty. Na prowadzeniu w tabeli niezagrożony ciągle Raków Częstochowa. Ekipa Marka Papszuna jutro gra w półfinale Pucharu Polski w Łęcznej z Górnikiem. Dziś rewelacja rozgrywek. KKS Kalisz spotka się w najstarszym polskim mieście z Legią Warszawa i emocje na miejscu pewnie będą niecodzienne. Początek meczu w Kaliszu o 20:30. To w futbolu krajowym. Na Wyspach też dokończono kolejkę w Premier League i w spotkaniu Evertonu z Tottenhamem, spotkaniu niezwykle emocjonującym, padł remis 1-1. Dość powiedzieć, że The Toffees wyrównali po kapitalnej bramce Michaela Keena w 90 minucie. Obie drużyny kończyły mecz w dziesiątkę, a w doliczonym czasie jedni i drudzy mogli przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. W siatkarskiej plus lidze specjalnych uniesień nie było. BBTS Bielsko-Biała 0-3 przegrał ze Ślepskiem Suwałki, a Luk Lublin 3-0 pokonał PGS Krebełchatów. Na zakończenie zaglądamy pod kosz. March Madness, czyli koszykarskie marcowe szaleństwo, paradoksalnie kończy się w Stanach Zjednoczonych na początku kwietnia. To wydarzenie przyciąga przed telewizory dziesiątki milionów widzów. Mówimy o rozgrywkach play-off Ligi Akademickiej. O awansie decyduje tu tylko jeden mecz, a tej nocy rozegrano finał. 84. raz rozegrano mecz o akademickie mistrzostwo USA. Jeszcze rok temu w tych rozgrywkach brylował nasz Jeremy Sochan i dzięki temu dostał się do NBA. Imprezą tą cały miesiąc żyje cała sportowa Ameryka, a zakłady sportowe osiągają kwoty przekraczające miliardy dolarów. Szacuje się, że tym razem w trakcie marcowego szaleństwa obstawiono ponad 50 milionów zakładów. Z tego powodu, że mecze często odbywają się w tygodniu w środku dnia, tracą pracodawcy, bo pracownicy zamiast na swoich obowiązkach bardzo często skupiają się na koszykówce. Tak jak podkreślił amerykański komentator telewizyjny, tym razem marzenia ziściły się dla zespołu Connecticut Huskies, który pokonał San Diego State Aztecs 76-59. To piąty tytuł mistrzowski w historii dla tej uczelni. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Relacja z oceanu kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie po 15:30. Krzysztof Łuniewski, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Tak, staramy się tutaj zarządzić, prawda? Tak, i czasem, i spokojem. I spokojem. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotny śnieg, na Pomorzu też deszcz ze śniegiem, temperatury od 1 stopnia do 6 na zachodzie, tutaj najwięcej i tutaj najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, północny. Trójka. Program trzeci.

w kinie wiem już, że najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Optymizmu. Marcin Rozynek w Trójce. Najlepsze to jeszcze przed nami, ponieważ Love and Money Tour Katie Melua przyjeżdża do Polski 11 kwietnia w Warszawie, 12 kwietnia w Gdyni, a 14 kwietnia we Wrocławiu i to wszystko pod patronatem Trójki. My mamy dla Państwa zaproszenia na to wydarzenie. 3 koncerty w ramach polskiej trasy. Warto zajrzeć, sprawdzić kiedy, a może akurat się tak zdarzy, że Państwu będzie pasował ten termin. No i pojechać, posłuchać Katie Melua, tym bardziej, że ona także na liście przebojów Trójki ze swoim utworem. I to dwukrotnie. Bo jest jedna propozycja, Quiet Moves, ale też jest nagranie, które wskoczyło już do podstawowej 30. Proszę Państwa, bardzo gorąco dziękujemy za to wtorkowe poranne spotkanie. Żegnają się Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Razem z nami Rafał Jarząbek, który przygotował program, Katarzyna Fryst-Wojtkowska, która zrealizowała audycję, i Stanisław Perzyna. My słyszymy się jutro po godzinie 6, a już teraz Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, czy relacje polsko-ukraińskie są w tej chwili tak dobre, jak się w zasadzie powszechnie uważa, że są? Myślę, że to są bardzo intensywne relacje. Polska z punktu widzenia Ukrainy jest kluczowym sojusznikiem. Zarówno ze względu na dostarczanie takiego bezpośredniego bezpieczeństwa ludności ukraińskiej zbiegającej przed wojną. Trzeba pamiętać, że mniej więcej od 1,5 do 2 milionów głównie kobiet i dzieci ukraińskich znalazło w Polsce schronienie. A na poziomie państwowym? Na poziomie państwowym to są bardzo intensywne relacje. Polska dąży do tego, aby nadawać kierunek, budować koalicję wspierającą Ukrainę, i myślę, że władze ukraińskie mają tego pełną świadomość. Te kontakty są bardzo częste. W zasadzie chyba najbardziej intensywne spośród wszystkich sojuszników ukraińskich. Niektórzy mają taki cień, może nie tyle pretensji, co rozczarowania, że prezydent Zełenski przyjeżdża do Warszawy oficjalnie dopiero teraz. Jesteśmy piątą stolicą, do której przyjeżdża oficjalnie. No, trzeba pamiętać, że prezydent Zełenski przez cały rok w ogóle nie jeździł, nie wyjeżdżał. Do grudnia właściwie, tak? Do grudnia. Pierwsza wizyta w Stanach Zjednoczonych, spektakularna bardzo. Administracja prezydenta Bidena po prostu potrzebowała prezydenta Zełenskiego, aby argumentował, przekonywał kongres do przyjęcia budżetu, w tym budżetu zakładającego bardzo poważne wsparcie finansowe przeznaczone na pomoc wojskową dla Ukrainy. Potem była Wielka Brytania, potem była Francja. To są stali członkowie Rady Bezpieczeństwa, czyli państwa, które ponoszą szczególną odpowiedzialność za za pokój w Europie i z całą pewnością są również z tego powodu w stałym kontakcie z innymi członkami Rady Bezpieczeństwa, w tym Rosją i z Chinami. A czy wracając do tych relacji, czy one są na miarę możliwości każdej ze stron równoważne? Czyli każda strona robi to, co w danym momencie może. To nie są równoważne relacje ze względu na to, że po prostu Ukraina jest państwem, który broni się przed agresją i siłą rzeczy bardziej potrzebuje sojuszników niż my, Ukrainy. Jasne, ale my też potrzebujemy Ukrainy jako, prawda, to może jest niewłaściwe, takiego buforu pomiędzy nami a Rosją. Znaczy, polscy politycy, polskie władze podkreślają, że Ukraina broni się także w naszym imieniu. Broniąc naszego interesu, broniąc naszych wartości, broniąc naszego pokoju. Gdyby Ukraińcy nie podjęli tej decyzji o obronie, nasze położenie znacznie by się pogorszyło. Mielibyśmy granicę w zasadzie sięgającą od obwodu królewieckiego po Przemyśl, zagrożoną, niepewną, podatną na destabilizację. Proszę zauważyć, co się dzieje na odcinku granicy, którą kontroluje Białoruś, współpracująca z Rosją zarówno w przygotowaniach agresji, jak i przeprowadzaniu agresji na Ukrainę. To jest cały czas granica gorąca, w którym strona białoruska, wspierana przez stronę rosyjską, nieustannie dąży do stworzenia zarzewia kryzysu, konfliktu. A czy jutrzejsza wizyta może być, bo politycy bardzo lubią takich określeń używać, pod jakimś względem albo pod wieloma względami przełomowa, jeśli chodzi o nasze relacje? Ja nie lubię takich określeń jak przełom. No to jest, szczególnie przed wizytą. No, przed wizytą, ale też zawsze można podkreślić, że ona jest w pewnym sensie historyczna, to znaczy jeżeli wczujemy pierwsza się... Pierwsza oficjalna po wybuchu wojny. Właśnie, jeżeli wczujemy się w sytuację i położenie prezydenta Zeleńskiego, to po pierwsze jest to zawsze wizyta u sąsiada, który jest po pierwsze najbliżej wojny. Po drugie, udziela największego Ukrainie wsparcia, jeżeli zsumujemy całość działań polskich, tak? To znaczy, to jest wsparcie militarne, to jest wsparcie polityczne, to jest wreszcie wsparcie humanitarne. Więc to nie jest komfortowa sytuacja, gdy się przyjeżdża z jednej strony dziękować za to wsparcie, nie będąc równorzędnym partnerem, bo jest Ukraina dużo bardziej potrzebuje tej pomocy niż Polska. A z drugiej strony prosić, błagać, przekonywać o to, aby to wsparcie Polska kontynuowała, bo bez tego wsparcia Ukraina sobie po prostu nie poradzi. Ale myślę, że Ukraina nie musi błagać. Natomiast są takie sprawy, i o tym mówił też prezydencki minister Marcin Przydacz, które będą poruszane i w tych sprawach mogłaby nam coś, że tak powiem, kolokwialnie dać Ukraina, mianowicie kwestie historyczne. I to nie tylko w kwestii obietnic kiedyś tam na przyszłość. Będą też rozmowy o gospodarce. Nie wiem, czy to jest ten czas, żeby rozmawiać już teraz konkretnie o odbudowie Ukrainy, ale to nie chodzi o jakiś tam, prawda, dług wdzięczności, ale właśnie o równoważność tych relacji, na ile to jest w ogóle możliwe. Myślę, że oczekiwanie po stronie polskiej, że ten wkład w pomoc dla Ukrainy będzie przez stronę ukraińską w jakiś sposób rekompensowany czy równoważony przychylnością dla polskich inwestycji, dla polskich postulatów, tak historycznych i gospodarczych, jest zrozumiały. Problem polega na tym, że większość tych naszych postulatów w stosunku do Ukrainy może być realizowana po zakończeniu wojny. Bo żaden biznes nie przyjedzie na Ukrainę. Jasne, ale rozmawiać można już teraz? Oczywiście. I takie rozmowy się toczą, takie rozmowy także z polskiej inicjatywy były podejmowane, bo trzeba pamiętać, że również cały program odbudowy Ukrainy, cała debata wśród sojuszników, jak to zrobić i za pomocą jakich środków, również była przez polską stronę inicjowana. A jak to się stało, że dobre chęci, jakim było było, jakim był tranzyt ukraińskiego zboża, skończyło się właśnie tak jak w przysłowiu o tym, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, bo zakończyło się to wielkim niezadowoleniem polskich rolników i no, też częściowo pretensjami do strony ukraińskiej. Czy strona ukraińska tutaj w jakiś sposób zawiniła? Co poszło nie tak? Myślę, że zawiniło takie podejście, że wszystkim nam zależy na udzielaniu pomocy Ukrainie w taki sam sposób. Otóż okazało się, że część przynajmniej polskich biznesmenów, tak, bo to skupują ukraińskie zboże, polscy biznesmeni, przedsiębiorcy, rolnicy, którzy po prostu widzą w tym możliwość zarobienia pieniędzy, tak? Widzą business opportunity. I teraz oczywiście, co zawiniło? Z jednej strony pewnie takie podejście, że wszyscy udzielamy pomocy Ukrainie, tak? Że ten transport ukraińskiego zboża, przecież on nie jest, to zboże nie jest przeznaczone na rynek europejski. No to miała być pomoc w Afryce. To jest zboże, które miało ograniczyć możliwość rozszerzania rosyjskiej propagandy w Afryce, że właśnie z powodu wojny, no Afryka głoduje, że właśnie z powodu wojny pogarsza się sytuacja żywnościowa w Afryce. Więc Ukraina, mimo że wojnę prowadzi, tak, domagała się od partnerów umożliwienia tego transportu. I ten transport został umożliwiony, tak? Zostały otwarte granice. Niestety zabrakło takiej kontroli nad wypływem tego zboża. Można jakoś z tego wyjść teraz? Myślę, że tak. Myślę, że trzeba wprowadzić system po prostu opierający się o taki system kaucyjny, tak? Przedsiębiorca, który, bo to nie państwa prowadzą ten transport zboża, tylko prywatne podmioty. Więc te prywatne podmioty będą musiały, moim zdaniem, wpłacać kaucję przy wjeździe transportu zboża do Polski i odbierać tą kaucję przy wyjeździe tego zboża z Polski. No, wprowadzenie takiego systemu jest nieodzowne. To podniesie koszty całych operacji, ale skoro są nadużycia, bo mamy do czynienia z jakimiś, można powiedzieć, bardzo przedsiębiorczymi podmiotami. Po obu stronach. Tak, ale to jest jak w każdym handlu, nie? Musi być ten, który sprzedaje, ten, który kupuje. Po stronie ukraińskiej to oni generalnie rzecz biorąc wysyłają własne zboże i nie obchodzi, gdzie to trafi. Natomiast po stronie polskiej, tak, powinna być w związku z tym zaostrzona kontrola, bo wiele polskich biznesmenów, polskich przedsiębiorców no, dostrzegło w tym szansę na pomnożenie własnych dochodów. Panie dyrektorze, tydzień temu prezydent Zełenski zapowiadał po rozmowie telefonicznej z prezydentem Andrzejem Dudą właśnie jakieś wspólne przedsięwzięcia dyplomatyczne, myślę, że związane właśnie z wizytą w Warszawie. Czego można się spodziewać? Myślę, że można się spodziewać po pierwsze no, wyrazów wdzięczności prezydenta Zełenskiego za rolę, którą Polska odgrywa w koalicji na rzecz wspierania Ukrainy. Ale te przedsięwzięcia dyplomatyczne, tak zastanawiam, co to może być? No to z jednej strony, znaczy jak gdyby tych przedsięwzięć jest bardzo dużo. Począwszy od tym, zaczynając od tego, że jednak wyzwaniem jest kontynuowanie wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Bez tego wsparcia wojskowego Ukraina po prostu nie będzie się w stanie bronić. Z drugiej strony, jeżeli myślimy o tym, jakie konsekwencje, jakie wnioski z tej wojny, z tej rosyjskiej agresji należy wyciągnąć, to jednym z ważnych elementów jest odpowiedzialność zbrodniarzy za popełnione zbrodnie. I teraz stworzenie odpowiedniego systemu, w którym zbrodniarze będą ścigani, a następnie skutecznie sądzeni, jest też wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej. Czyli to powinien być według pana trybunał taki specjalnie przeznaczony do oceny tych właśnie zbrodni. Ten system się w tej chwili właśnie kształtuje, więc działania dyplomatyczne polegają między innymi na tym, aby wspólnie... Bo już mamy tutaj ten nakaz aresztowania, prawda? Międzynarodowego Trybunału Karnego mamy nakaz aresztowania, ale w dalszym ciągu ze względu na problemy z jurysdykcją Międzynarodowego Trybunału Karnego, no, Rosja nie podpisała statutu rzymskiego, więc będzie się bronić w ten sposób, że nie podlega temu trybunałowi. Zresztą nie tylko ona. Nie tylko ona. Więc jak gdyby to jest system, można powiedzieć, in statio nascendi, czyli kształtujący się na naszych oczach. W jaki sposób zostanie ukształtowany, będzie to rezultat działań politycznych i dyplomatycznych właśnie, bo chcemy ze stroną ukraińską uzgodnić, skoordynować przedsięwzięcia dyplomatyczne na forum ONZ-u, na forum Unii Europejskiej, na forum NATO. Zbliża się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ukraina słusznie, moim zdaniem, podnosi argument, że nie da się bezpieczeństwa Europy zapewnić bez zaangażowania sojuszu i ostatecznie rzecz biorąc bez członkostwa Ukrainy w sojuszu. Nie ma na to zgody sojuszników. Więc ponieważ... A powinna być? Moim zdaniem bardzo trudno ją uzyskać w sytuacji, kiedy toczy się wojna i wejście z Ukrainy do sojuszu oznaczałoby de facto przystąpienie NATO do wojny. Na to zgody nie będzie. Natomiast niewątpliwie wolny świat, sojusznicy są zainteresowani, aby Ukraina tą wojnę wygrała. Trzeba znaleźć jakieś pośrednie rozwiązanie. To na koniec pytanie o Finlandię i Szwecję. Dzisiaj Finlandia stanie się formalnie członkiem NATO. Jest zgoda tych największych, że tak powiem, maruderów, czyli Turcji i Węgier. Czy będzie też taka zgoda w stosunku do Szwecji? Szwecja już uczestniczy w procedurach sojuszu bez prawa głosu. Jest państwem zaproszonym do sojuszu. Moim zdaniem jest kwestią czasu, kiedy również Szwecja zostanie pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jeszcze jedno zdanie. Czy to jest tylko kwestia symboliczna, czy też materialna, jeśli chodzi o to rozszerzenie sojuszu? Jakie to ma znaczenie? To ma znaczenie przede wszystkim strategiczne. To jest umożliwia także Polsce i innym sojusznikom planowanie skuteczniejszej obrony przeciwko potencjalnej rosyjskiej agresji, skuteczniejszego odstraszania. W końcu wyobraźmy sobie. Czyli też jest potencjał, nie tylko jest kwestia położenia i symboli. Finlandia jest jednym z najsilniejszych militarnie państw europejskich. Niewątpliwie jest to wzmocnienie naszego bezpieczeństwa także. Dziękuję bardzo, dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.